Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na piąty już epizod podcastu Kronika Gier. Dzisiejszy odcinek zacznę może od krótkiego przedstawienia menu. Wydaje mi się, że chyba jednak ta idea przedstawienia menu podcastu jest ideą ze wszechmiar słuszną, dobrą i wskazaną. Dlatego oczywiście dzisiaj będzie o Modern Warfare 2, przy czym chciałbym zająć się tym tematem znowu. Tak jak parę tygodni temu ugryzłem ten temat z dwóch stron, to tak i dziś chciałbym zająć się Modern Warfare 2 właśnie w dwóch ujęciach. W pierwszym ujęciu, które zaraz nastąpi, powiem po prostu o ogólnych wrażeniach związanych z premierą gry, z wersją językową, z różnymi kwestiami związanymi ze Steamem i z jakimiś tam problemami, które tam wynikły. No i takie ogólne wrażenia też z multiplayera, z powiedzmy braku dedykowanych serwerów, jak to mniej więcej się przekłada na grę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugi blok będzie już na samym końcu podcastu, po części społecznościowej, i to będzie blok, w którym chciałem odnieść się już do pewnych rzeczy w samej fabule. Jeśli ktoś na przykład nie chce sobie psuć zabawy, albo jest na przykład w trakcie grania w Modern Warfare 2, albo dopiero zamierza zagrać w tę grę, no to po prostu wyłączy podcast i tego ostatniego bloku nie przesłucha. Ja oczywiście wszystko, przed każdym blokiem będę oczywiście mówił, znaczy przed tym konkretnym blokiem oczywiście ostrzegę dodatkowo graczy, że mogą pojawić się w nim jakieś tam spoilery. Także, ale to będzie, tak jak mówię, to będzie na samym końcu, będzie, poleci podcast, będzie część społecznościowa i dopiero ten fragment o Modern Warfare 2. O czym jeszcze dzisiaj będzie? No, w części społecznościowej będzie trochę, wydaje mi się, może nie sporo, ale nie chcę po prostu rozbijać tego, o czym powiem w części społecznościowej, na jakieś podtematy, czy być może nawet i mógłbym, ale wydaje mi się, że nie ma sensu większego, natomiast najwyżej ona będzie trochę dłuższa. No i oczywiście będzie o grze, która jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się, oczywiście ta gra nazywa się, nie spodziewałem się, że takie wrażenie, że aż takie zaskoczenie to będzie dla mnie. Ta gra nazywa się Borderlands, wreszcie do mnie trafiła i o niej też dzisiaj opowiem. No cóż, tak wygląda mniej więcej dzisiejsze menu. Zapraszam w takim razie do słuchania. Zatem zgodnie z harmonogramem zaczynam od Call of Duty Modern Warfare 2, przy czym, tak jak powiedziałem w poprzednim wejściu, ta część jest pozbawiona jakichkolwiek spoilerów. Tutaj będzie ogólnie po prostu o premierze Call of Duty Modern Warfare 2. Chciałbym zacząć od właśnie tego, co się nazywa Steam. No i też oczywiście od razu powiedzieć, że tak, nabyłem wersję pecetową. Kilka powodów kluczowych. Po pierwsze, na PC-cie ta gra jednak najładniej wygląda. Po drugie, jest to dokładnie ta sama wersja, co na konsoli. Po trzecie, no, w przypadku Xboxa, no, to trzeba jeszcze zapłacić za live, żeby móc grać online, co dla mnie jest bezsensownym dodatkowym wydatkiem. Po trzecie, wydaje mi się, że lepiej się gra jednak w shootery na klawiaturze i myszce, chociaż ja nie mam nic przeciwko absolutnie graniu na padzie, jeśli ktoś lubi. Ja też bardzo lubię zresztą grać w shootery na padzie i na pewno jeszcze dzisiaj do tego tematu nawiążę przy okazji innego tematu. No w każdym razie, kupując grę w wersji pecetowej, niestety musimy mieć połączenie z internetem, nawet jeśli kupujemy oczywiście tą wersję polską, musimy mieć połączenie z internetem, bo musimy dokonać aktywacji tego kodu właśnie za pośrednictwem Steama. I problem polegał niestety na tym, że akurat to wiem ze słyszenia i pewnie wy też, bo śledzicie zapewne to, co się dzieje w internecie, no gracze, którzy nabyli grę w nocy, czyli właśnie o północy, w dniu premiery, krótko właśnie po północy, no to niestety później, instalując grę, napotkali na takie dziwne problemy związane z tymi różnymi zawirowaniami związanymi z kolei ze strefą czasową. No i Steam komunikował im, że niestety nie mogą zainstalować gry, ponieważ premiera tej gry jeszcze się nie odbyła. Ja mówiąc szczerze, na taki problem nie natrafiłem, ale natrafiłem na inny problem. Otóż już po włożeniu płytki, odpaleniu instalacji, w momencie kiedy miało dojść do przekopywania plików na komputer, nagle z jakiegoś dziwnego powodu okazało się, że Steam zarządził, że gra ma mi się pobrać z internetu, a nie ściągnąć z... a nie zainstalować po prostu z płytek. W końcu to jakoś udało mi się obejść, ponieważ po prostu zrobiłem to na rympał, no jak to każdy pecetowiec który, że tak powiem, no, przyzwyczajony jest do różnych problemów związanych z grami na PC. W momencie, kiedy miało dojść do kopiowania plików, wyciągnąłem wtyczkę sieciową, znaczy nie sieciową, nie prądu, tylko sieciową z kablem z internetem. I spokojnie wtedy, akurat Steam mi się nie wyłączył, myślę, że najważniejsze było tak naprawdę aktywowanie klucza właśnie przez Steam. W każdym razie Steam mi się nie wyłączył i spokojnie zainstalowały mi się wszystkie pliki z płyty. Później krótka aktualizacja. To w sumie dość długo trwało jednak, bo rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, że w dniu premiery, ponieważ ja już w dniu premiery grałem w Modern Warfare 2, można było odnieść takie wrażenie, że rzeczywiście te serwery są trochę przeciężone, dlatego że takie nawet odpalanie Steama, łączenie się z własnym kontem trwało o wiele dłużej niż zwykle. Także to były takie niedogodności, no ale cóż, wydaje mi się, że jakby jak na premierę tego kalibru, jak na grę tego kalibru, jednak Steam poradził sobie całkiem okej. To znaczy ja spodziewałem się, że to będą sytuacje o wiele bardziej hardkorowe, no. Już nie chcę tutaj wspominać o... Wydaje mi się, że to w Bioshocku chyba było. Steam rzeczywiście się strasznie, że tak powiem, nie popisał i ta usługa zebrała niezłe razy. Natomiast generalnie w przypadku Modern Warfare 2 aż tak źle już moim zdaniem nie było. Kontynuujemy temat Modern Warfare 2, kolejne wejście i od razu też ostrzeżenie, tu nie będzie żadnych spoilerów, więc spokojnie można słuchać, jeżeli ktoś ewentualnie boi się, że ja coś zdradzę, jakieś zawiłości związane z fabułą itd. Chciałem powiedzieć krótko o w tej chwili już takich kilku elementach związanych z Modern Warfare 2, a więc polska wersja językowa i serwery dedykowane. Ponieważ w przypadku polskiej wersji językowej nawet w ostatnio w internecie pojawił się taki wpis bodajże na serwisie zagraceni.pl, w którym autor no dość mocno krytykuje tę polską wersję językową. Zupełnie słusznie, dlatego że to tłumaczenie jest naprawdę absurdalne. Ja, mówiąc szczerze, odpaliłem w tej chwili Steama, tak jak sobie nagrywam ten podcast, mogę nawet tutaj sobie zerknąć, o 12% dopiero mi się pobrało. I można w Steamie wybrać sobie we właściwościach, można sobie wybrać danej gry, tam jest taka zakładka język i wybierz język, w którym chcesz prowadzić rozgrywkę i możesz sobie wybrać język na przykład angielski. Ja wybrałem angielski i tutaj coś mi się musi zaciągnąć z internetu. Nie wiem co dokładnie, pewnie jakiś patch anglojęzyczny. Zobaczymy. 12% na razie. No, w każdym razie, no, pół biedy, prawda? Ja rzeczywiście wolę tą wersję anglojęzyczną. Bo rzeczywiście tłumaczenie w wersji polskiej jest całkowicie spartolone. Zresztą nie pierwszy raz, dlatego że ja nie wiem, czy to jest jakaś bolączka, czy te polscy tłumacze po prostu nie bardzo się znają na tym, co robią, ale no, to nie jest pierwsza gra, która ma skopane tłumaczenie. I wydaje mi się, że naprawdę od czasów Planescape Torment, który był fenomenalnie przetłumaczoną grą, no... Te tłumaczenia, mówiąc delikatnie, no nie spełniają oczekiwań graczy. Są niestety mocno średnie i to też powiedziałbym coś więcej, bo to nawet nie chodzi o same tłumaczenia, ale też o... Znowu, no, dotykamy ten problem lokalizacji, prawda? No, no, wcielanie się aktorów w różne role, podawanie tekstu, to wszystko wygląda niezbyt dobrze i to na pewno nie jest poziom klasy światowej. Także oczywiście, no... Wydaje mi się, że tak, no trzeba niewątpliwie tutaj skrytykować polskiego wydawcę, czyli LEM, za tak fatalną polską wersję językową, bo to jednak oni za to odpowiadają. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś jest naprawdę, poczuł się urażony tą wersją, no to może odpalić sobie grę w wersji angielskiej i mam nadzieję, że ja też będę mógł to zrobić i mówiąc szczerze, mówiąc nieładnie, olać po prostu tą polską wersję językową. Druga rzecz, o której właśnie chciałem powiedzieć, to jest ten brak dedykowanych serwerów. Tutaj z kolei wyczytałem na Game Cornerze, wspaniałym serwisie, wyczytałem taką informację, że pojawił się taki filmik, w którym jakiś gracz, znaczy w ogóle jakieś petycje tam podpisują, że nie będą grali online na Steamie, bo nie ma dedykowanych serwerów. A także pojawia się drugi problem, czyli brak niestety, czyli lagi, przepraszam, straszne lagi. I pojawił się taki filmik, tam właśnie publikowali na GameCronerze, bodajże Sławek Serafin napisał. I w tym filmiku właśnie widzimy naprawdę straszliwe lagi. No po prostu postać porusza się żabimi skokami. Ja mówiąc szczerze, Grałem w Modern Warfare już całkiem dużo od wtorku w online, w multiplayerze, w trybie wieloosobowym i muszę przyznać, że na lagi zasadniczo się nie natknąłem. Więc wydaje mi się, że to jest taki filmik z tezą. To znaczy jest to filmik, który został specjalnie wygenerowany po to, żeby właśnie trafić na ten podatny grunt narzekających pecetowców, że tam są ogromne lagi. Dla mnie z brakiem dedykowanych serwerów zasadniczo większego problemu nie ma. To czy może tak, może nie to, że zasadniczo, że większego problemu nie ma, ale zasadniczo problemu nie ma, ale poza jedną rzeczą, która niestety dla mnie jest o wiele bardziej tutaj uciążliwa. To jest niestety nieszczęsny NAT, który jest w przypadku Liveboxa, czyli który ja mam ustawiony jako ograniczony. Otworzyłem wszystkie porty na Liveboxie zgodnie z zaleceniami, jakie znalazłem na stronie Steama, to znaczy porty, które są odpowiedzialne i za Steam, i później porty, które są odpowiedzialne za Modern Warfare 2 w trybie wieloosobowym i niestety w dalszym ciągu mam ten nieszczęsny NAT ustawiony jako właśnie ograniczony, czyli mówiąc szczerze, nie mogę się połączyć z każdą grą i z każdym graczem. Mam tą liczbę graczy jakoś tam, że tak powiem, ograniczoną tylko do pewnej grupy. I to tak samo tyczy się również moich możliwości hostowania gier. I muszę powiedzieć, że to jest dla mnie rzeczywiście jakiś tam większy problem. Póki co jakoś nie odczuwam tego w samej rozgrywce, to znaczy nie ma to dla mnie żadnego znaczenia w tym sensie, że bez problemu znajduję kolejne mecze i mogę się dołączyć do kolejnych pojedynków, do kolejnych gier bez większego problemu. Natomiast no ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało później, kiedy gra już nie będzie tak popularna. Znaczy ona pewnie zawsze będzie popularna, no ale teraz, prawda, no wiadomo, że jest taki gorący okres, no tydzień czy dwa tygodnie po premierze, no to właściwie tydzień pewnie, no to rzeczywiście te serwery czy gracze rzucili się po prostu na tą grę, na multi i po prostu grają w taki, powiedziałbym, nawet nałogowy sposób. Także teraz nie jest to odczuwalne, natomiast obawiam się, co będzie później. Mam nadzieję, że będzie całkiem przyzwoicie i nie będzie tak źle. Natomiast generalnie ten brak dedykowanych serwerów, moim zdaniem, nie, to nie jest jakiś szczególny problem. Tak w takim ogólnym rozrachunku. Zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma tych problemów z NAT-em, to myślę, nie powinien w gruncie rzeczy odczuwać większych problemów. To jakby ten system funkcjonuje od lat na konsolach i pamiętam w Call of Duty 4 grałem właśnie na konsoli w wersję Xboxową. Zrobiłem maksymalny level, później grałem jeszcze od początku raz, bo tam można wtedy grać z tym złotym pistoletem, tak tam bajery. I mówiąc szczerze, nie natknąłem się też na żadne lagi, nie miałem żadnych problemów, a stoczyłem no naprawdę ogromną liczbę godzin grając właśnie online, czy rozgrywając te mecze w trybie wieloosobowym. Także mówiąc szczerze, no nie widzę tutaj większego problemu. Zostawiamy zatem temat Modern Warfare 2. Jeszcze do Modern Warfare 2 wrócę, ale tak jak obiecałem na samym końcu podcastu, kiedy powiem o już takich elementach związanych z fabułą, oczywiście będzie ostrzeżenie, natomiast że o możliwości, powiedzmy, zaspoilowania, natomiast teraz chciałbym powiedzieć o grze, która mnie bardzo zaskoczyła i do której miałem znowu dwa jakby podejścia. Ta gra nazywa się Borderlands, również w wersji PC-towej. I powiem szczerze, że podchodziłem do niej bardzo ostrożnie, dlatego że jakoś tak wydaje mi się do 14 poziomu postaci, bo oczywiście pewnie wszyscy wiecie, co to jest Borderlands, no bo jednak interesujecie się grami, jak nie, no to jak krótko powiem, no to jest coś w rodzaju skrzyżowania FPS-a z grą RPG, ale nie taką klasyczną grą RPG jak na przykład Dragon Age Origins. Tylko bardziej MMORPG. Czyli te questy tutaj są bardzo proste, nie ma zasadniczo żadnych ścieżek dialogowych, zazwyczaj dostajemy zadanie w rodzaju pozbierać jakieś elementy, zabić ileś tam przeciwników, znaleźć jakiś konkretny klucz, który z kolei ma jakiś boss, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest takie bardzo, powiedziałbym, uproszczone i nazywanie tego pełnoprawnym RPG jest oczywiście, no, mówiąc, wydaje mi się, trochę na wyrost. W każdym bądź razie zagrałem w Borderlands. Muszę powiedzieć, że początkowo miałem właśnie takie, no tak nie bardzo ta gra na mnie zrobiła wrażenie. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem grać online z zupełnie przypadkowymi ludźmi w koopie, to mimo różnych problemów z lagami niestety, no to naprawdę ta gra absolutnie zmienia się o 180 stopni. Po prostu zrobiło się z tego rasowe MMORPG. Ja tego nie sprawdziłem przed podcastem, może uda mi się teraz sprawdzić, natomiast z tego co pamiętam, jakoś tak 2 lata temu czy 1,5 roku temu, kiedy pojawiły się pierwsze trailery, pierwsze zwiastuny Borderlands, mówiono o tej grze właśnie w kategoriach gry MMORPG. To miała być gra MMORPG, która miała zostać zresztą wydana, no już wtedy mówiono, że to będzie jakby kolejna gra MMORPG wydana właśnie na Xboxa, między innymi 360. I ja bardzo się wtedy napaliłem na tą grę i wydaje mi się, że wtedy ona miała jeszcze grafikę taką nie cel-shadingową, bo w tej chwili to jest taka grafika, no nie wiem czy to jest cel-shadingowa, czy to może jest taka stylizowana grafika, taka bardziej na komiksową. No, wtedy miała ta gra grafika taką bardziej realną, realistyczną. I muszę powiedzieć, że już wtedy bardzo mnie ten tytuł zainteresował. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że jednak to będzie gra no taka zwykła, że tak powiem, w tym sensie zwykła, że dla pojedynczego gracza, to już tak specjalnie na nią nie zwracałem uwagi. I to był błąd, muszę powiedzieć, dlatego że no Borderlands jest takim dziwną mieszanką. To jest jakby Fallout, ale w takich klimatach właśnie komiksowych. No niesamowity klimat, muzyka, pustkowia, no do mnie to trafia. Jak ktoś jest fanem Fallouta, to myślę spokojnie może kupować tę grę w ciemno. I tak jak mówię, zdecydowanie tryb kooperacji, tryb współpracy. Tak jak, no, ja bym chciał, ja żałuję, że to nie jest właśnie gra MMORPG, bo to jakby Borderlands mogłoby być naprawdę fenomenalną grą MMORPG utrzymaną w klimacie Guild Wars, gdyby oczywiście dodano jeszcze do tego ten tryb taki wieloosobowy, jakieś, tu areny są, możemy wyzywać się na pojedynki z innymi graczami i tak dalej, ale wydaje mi się, że Borderlands mogło być naprawdę świetną grą MMORPG właśnie utrzymaną w klimacie Guild Wars, w tym sensie, że zrobiono tak jak Guild Wars, czyli mamy jakiś hub, w którym gracze się mogą spotykać z jakimś limitem, na przykład nie wiem, w Guild Warsach to chyba było 150 graczy mogło wejść do danej strefy razem, natomiast później jak już wybrało się konkretne misje i wybrało się konkretne questy, no to jakby lokacje były instancjonowane dla wszystkich członków drużyny, tam chyba maksymalnie 8 osób i oni razem wyruszali, więc tutaj myślę, można to było zrobić dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku Guild Wars. I no, mielibyśmy naprawdę, wydaje mi się, tak przewiduję, że byłby to naprawdę solidny tytuł MMORPG, pewnie najświeższy tytuł MMORPG, jaki pojawił się w ostatnim czasie, ponieważ tutaj jednak rozgrywka jest taka jak w shooterach, nawet jeśli mamy różne umiejętności naszych postaci, to w znakomitej większości to są umiejętności, właściwie to są umiejętności pasywne. Ja przynajmniej mam w tej chwili 23 poziom swojej postaci i jedyną aktywną umiejętnością jest, akurat gram Syreną, czy Siren, i jedyną aktywną umiejętnością tej postaci jest możliwość ukrywania się na jakiś czas i wychodzenia później jakby z cienia, to jest, tak się nazywa phase walk. I to jest jedyna umiejętność taka, która wymaga, taka aktywna, która wymaga aktywowania przez gracza. Natomiast wszystkie pozostałe są umiejętnościami pasywnymi. Także myślę, że to była naprawdę bardzo interesująca gra MMORPG. Wydaje mi się też, że pewnie twórcy zrezygnowali jednak z tego MMORPG ze względu na ogrom pracy, jaki jednak by trzeba było jeszcze tak naprawdę włożyć do Borderlands, czyli prawda, wymyślić jakieś rzemiosło, wymyślić jakieś jeszcze masy całych rzeczy związanych gdzieś tam z fabułą, bo tutaj niby mamy tą ogólną fabułę, że musimy odnaleźć jakiś wielki skarb, jakiś wielki schron, w którym to wszystko jest gdzieś tam ukryte, ale z drugiej strony to jest jakby, nie ma tu ani filmików, nie ma tutaj ani takich jakichś przerywników właśnie. Co jakiś czas ktoś coś do nas mówi, co jakiś czas jakby, mówiąc szczerze, nawet nie musimy czytać tych questów, po prostu wszystko zaznaczamy sobie na mapie i po prostu podążamy z punktu A do B. I tutaj też mała niespodzianka, ja gram w Borderlands na padzie. Z tego powodu, że akurat podłączyłem sobie do telewizora komputer i odpalenie Borderlands w 1080p na dużym telewizorze, no, robi wrażenie i mówiąc szczerze, gra się Niesamowicie. Także podejrzewam, że w wersję konsolową też pewnie jest fajnie grać i na pewno ta gra sprawdza się dość dobrze na konsoli. No i też ciekawostka, tu jest wspomaganie celowania, jeżeli gramy padem, nawet w wersji PC-towej. Także to też taka, powiedziałbym, ciekawostka, prawda? Widać wyraźnie czasem, jak ten celownik się przykleja do przeciwnika i jak przeciwnik się trochę poruszy, to on jeszcze zanim, ten celownik jeszcze zanim idzie i dopiero jak już gdzieś tam przeciwnik wyjdzie gdzieś zupełnie dalej, no to w tym momencie jakby celownik go opuszcza zupełnie. Także słowem podsumowania, bo widzę, że o tym Borderlands się trochę rozgadałem, nie wiem, czy to w ogóle da się słuchać tego, więc ciągle to mówię, jakiś taki jestem nieśmiały. No w każdym razie polecam Borderlands, niewątpliwie dla wszystkich fanów takich postapokaliptycznych klimatów rodem z Mad Maxa, Fallouta, świetny tytuł, zaskoczenie roku. Ta gra mnie zupełnie wciągnęła, mówiąc szczerze, odciągnęła mnie całkowicie od Dragon Age Origins, co jest też dla mnie, co jest też wydaje mi się znamienne. Zresztą Dragon Age Origins, o tej grze jeszcze myślę powiem coś więcej, ale to już na kolejnym podcaście. No i część społecznościowa, właściwie chciałbym powiedzieć na koniec, ale pamiętajcie o tym, że po części społecznościowej będzie jeszcze o Modern Warfare 2. Pewnie krótko, ale będą spoilery, dlatego jeżeli ktoś nie chce sobie psuć zabawy, jest w trakcie grania albo dopiero zamierza sięgnąć po Modern Warfare 2, to po prostu wyłączy podcast teraz po tej części społecznościowej. Co w części społecznościowej? No, właściwie dwie rzeczy chciałem mówić. Po pierwsze, nowy felieton Kroniki Gier ukazał się w ramach serwisu Gry Online, tvgry.pl, można go obejrzeć, o przemocy w grach. No ja trochę jestem, że tak powiem, zbulwersowany komentarzami, które się pod tym materiałem pojawiają. Znaczy, chciałem zrobić po prostu materiał, w którym chciałem zwrócić uwagę, że oczywiście nazywanie gier, że są brutalne, że propagują przemoc, jest być może zbyt daleko idące i obwinianie gier o złotego świata jest może zbyt daleko idące, ale z drugiej strony chciałem też zrobić felieton, który skłoni jednak graczy do pewnej refleksji, w tym sensie do takiej, do jakiej mnie, do jakiej ja, że tak powiem, się skłoniłem w ostatnim czasie. Za każdym razem, właśnie razem, kiedy słuchałem opinii osób z zewnątrz, które mi mówiły o tych grach, nie znają gier, a patrzą na gry z boku, moi znajomi, przyjaciele, koledzy, koleżanki, no to zawsze padały takie sformułowania, że no straszne, że brutalne, okropne, że po co w ogóle takie gry robić i tak dalej. Bo rzeczywiście ta przemoc w grach jest no absolutnie no, nie do porównania z filmami, z literaturą czy z książką. Dlatego, że nawet jeśli, jakby wydaje mi się, że ta rzecz taka fundamentalna, nie chcę już po prostu powtarzać tego, co powiedziałem na podcaście, ale nawet jeśli w filmie mamy do czynienia z przemocą, na przykład w takim filmie jak Piła, to jest jeden film, w którym mamy do czynienia z taką rzeczywiście, z takimi brutalnymi, powiedzmy, scenami, chociaż one też, to nie są sceny na taką skalę jak na przykład w Gears of War, gdzie po prostu masakrujemy przeciwników w sposób, no, okropny. Ja oczywiście tego nie potępiam, nie chcę tutaj zabierać jakiegoś tego, tylko raczej przeprowadzam takie porównanie. Chodzi mi o to, że nawet jak teraz spojrzymy na te gry wydawane i te premiery takie z najwyższej półki, wchodzące właśnie do sprzedaży, największe hity, to one jednak epatują przemocą w sposób nieporównywalnie większy niż największe hity kinowe. To znaczy, jak spojrzeć na filmy, te takie masowe, prawda, no, które wchodzą na ekrany kin, to nawet jeśli to są jakieś brutalne filmy, to one aż tak przemocą nie epatują. No, są po prostu wyjątkowe takie przypadki, jeśli chodzi o kino. Jak na przykład filmy Quentina Tarantino, Kill Bill na przykład ostatnio, prawda. Czy później to już trochę zatrzymała się ta moja znajomość filmów Tarantino właśnie bardziej na Kill Bill. Muszę trochę nadrobić, także no nie wiem, jak to jest w przypadku bankartów wojny, ale podejrzewam, że pewnie tam też jest trochę przemocy, ale generalnie no nie ma gry nie mają sobie równych, jeśli chodzi o epatowanie tą przemocą i właśnie ten stopień, to znaczy nawet jeśli oglądamy filmy wojenne i widać czasem jakieś okrucieństwa czy okropieństwa wojny, to w przypadku gier no, dochodzi do takich scen, które na filmach zasadniczo nie są pokazywane. Jakieś tam rozstrzeliwanie czołgającego się przeciwnika, który gdzieś tam dostaje kulkę w plecy i tak dalej. Także no to wygląda dość okrutnie. Natomiast w każdym razie zachęcam Was do zapoznania się z tym felietonem, do obejrzenia go. Dlatego, że ja jeszcze pewnie napiszę dokładny link, bo on się na pewno ukaże na Kronice Gier. Mniej więcej za tydzień od premiery na Golu. I także zachęcam Was do zapoznania się z tym felietonem. Tak jak mówię, no to jest bardziej taki felieton skłaniający do refleksji. Nie chciałem tutaj wypowiadać się w nim kategorycznie, że gry zachęcają do przemocy, albo że gry nie zachęcają do przemocy, że ci, którzy nazywają, że gry mówią o tym, że gry zachęcają do przemocy, to skończeni idioci. Bo wydaje mi się, że każda ze stron ma trochę racji i jakby odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Znaczy na pytanie w ogóle o przemoc w grach, o to, czy ta przemoc prowadzi do przemocy w realnym świecie, w naszym codziennym życiu. No to jest bardzo trudny temat i mówiąc szczerze, to na pewno nie jest temat powiedzmy 3-minutowego felietonu, który ukazuje się w internecie. Można by tak naprawdę nad tym tematem dyskutować, zastanawiać się, rozmawiać i wydaje mi się, że no nie sposób znaleźć tak naprawdę jakąś ogólniejszą prawdę, czy dojść po prostu do tego, jak jest naprawdę ogólniejszą prawdę, no wychodzi z tego jakaś totalna bzdura. Pozwoliłem sobie tak rozciąć tą część społecznościową i teraz chciałem powiedzieć o drugiej rzeczy właśnie związanej ze społecznościami, czyli komiksy. Ukazał się już kolejny komiks Haridora. Mam nadzieję, że komiksy na pewno się będą ukazywać co tydzień, tak jak zresztą widzicie, systematycznie ukazują. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No mi się szalenie podobają komiksy Caridora, ale ja mówiąc szczerze, nie jestem w tym wypadku zbyt wiarygodny, dlatego że ja jestem wielkim fanem kreski Caridora, jego bez wątpienia, jego wielkiego talentu i mówiąc krótko, nie jestem w stanie jakby spojrzeć na to tak z chłodnym okiem profesjonalisty. Mi się to szalenie podoba i absolutnie tutaj nie ma nic do rzeczy to, że ja występuję w tych komiksach. Nie. Zresztą uważam, że to jest świetna postać, chyba w ogóle jedna z najlepszych postaci komiksowych, jaka została stworzona na potrzeby komiksów, jakie ja widziałem w swoim życiu, a rzeczywiście komiksów znam bardzo niewiele, to znaczy właściwie nie jestem jakimś wielkim fanem generalnie komiksów. Natomiast tak jak mówię, komiks Caridora się ukazuje. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał, że będziecie go śledzić, że będziecie go komentować. Bo wydaje mi się, że też ja nie mogę tak ciągle kadzić Caridorowi. Jakaś krytyka by też na niego wypadało, żeby spadła od czasu do czasu. Właśnie tak jak mówię, dla higieny, zwykłej higieny psychicznej. Jak widzicie, też nie udało się niestety rozstrzygnąć kwestii iTunesa. I wydaje mi się, że jeszcze długo ta kwestia pozostanie z boku. Ja po prostu nie mam czasu na to, żeby bawić się w HTML-a, w przerzucanie plików, strony i tak dalej na własny serwer, potem jeszcze jakieś tam RSS-y. Poza tym ja się na tym w ogóle nie znam. I mówiąc szczerze, musiałbym tutaj poprosić kogoś, kto by mi w tym temacie pomógł. Z wiadomych względów to też jest mało prawdopodobne, bo osoby, do których mógłbym się o to zwrócić, mają po prostu swoje zajęcia, są zajęte swoimi sprawami, swoimi problemami i niestety wygląda to tak, jak wygląda. Ale ja w sumie nad tym nie ubolewam. Wydaje mi się, że to też jest, czy ja muszę być na iTunesie, czy Kronika Gier musi być na iTunesie. Wydaje mi się, że lepiej niech to będzie takie małe, ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że ciekawe miejsce dla osób zainteresowanych. Jak ktoś będzie po prostu chciał posłuchać tych podcastów, czy w ogóle wejść na Kronikę Gier, to po prostu sobie przyjdzie, wejdzie, posłucha i zobaczy. Co do pozostałych rzeczy, ja się ciągle noszę z zamiarem jeszcze, że tak powiem, upgrade'owania Kroniki Gier o różne dodatkowe elementy, ale to z czasem. I myślę, że z czasem nowe rzeczy będą się pojawiać. Cały czas mam w głowie to, żeby przygotować jakieś wideorecenzje, wideomateriały, wreszcie zrobić 7 odcinek Polskiej Kroniki Gier, ale mówiąc szczerze, brakuje mi i czasu, i inwencji, po prostu zwyczajnie polotu. Żeby takiego kreatywnego, twórczego polotu, żeby coś ciekawego zrobić, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. Dobrze, na tym zakończę część społecznościową. Jeśli ktoś nie chce już słuchać o Modern Warfare 2, to jest koniec podcastu, a jeśli ktoś chce posłuchać o Modern Warfare 2 i nie boi się tego, że pojawią się spoilery, to w tym momencie zapraszam go na ostatni blok, który nastąpi właśnie za chwilę. zgodnie z obietnicą, Modern Warfare 2. Tym razem mogą być spoilery, więc tak jak w poprzednim wejściu powiedziałem, jeśli ktoś nie chce, to niech nie słucha, jeśli ktoś chce lub przeszedł już grę, to spokojnie może posłuchać. Chciałem się tak naprawdę odnieść tylko do jednej rzeczy, do tej feralnej misji, która na lotnisku, tej z terrorystami. Dlatego, że ta dyskusja na temat w ogóle tej misji i pamiętam ta afera cała, która rozgorzała, no po prostu zelektryzowała cały internet, no krytycy, powiedzmy krytycy, ludzie zajmujący się grami prześcigali się w pisaniu, jak to rzeczywiście ten tytuł jest brutalny, jak to straszliwe, pojawiały się takie totalnie absurdalne tytuły w rodzaju Zabij matkę i dziecko, jakbyś tam rzeczywiście zabijał matkę i dziecko, no taka, powiedzmy typowy chwyt onetowy po to, żeby przyciągnąć jak największą ilość zainteresowanych ludzi. Zresztą z tego co pamiętam, to w ogóle na gazecie.pl i na tych różnych serwisach to jakoś wisiało gdzieś tam na głównej stronie. Natomiast rzecz jest o tyle ciekawa, że ta misja na lotnisku, moim zdaniem, fabularnie, już abstrahując od tej całej dyskusji, od tego wszystkiego, bo właśnie do tego chciałem się odnieść, do samej fabuły, no jest jakoś tak cienko fabularnie umotywowana. W tym sensie, że nasz główny bohater jest tym, znaczy bohater w tej scenie jest wtyką, prawda? I został tam umiejscowiony po to, żeby pomóc w schwytaniu tego właśnie terrorysty, już nie pamiętam jak się tam nazywa, Makarów chyba, tak? No w każdym razie, tylko że, no przepraszam, no to są żołnierze, oni mają się poświęcić. No jeśli on to widział, co się dzieje, to przecież co za problem, żeby strzelił w łeb temu gościowi? Trudno, no by poświęcił swoje życie i tak pod koniec zginął. Poświęciłby swoje życie i już, prawda? Dla mnie sytuacja, a tak to jako żołnierz i powiedzmy reprezentant prawa, czy no właśnie tego porządku na świecie, dopuścił do takiej, a nie innej sytuacji. No wydaje mi się, że to jest takie dość słabe fabularnie i słabo umotywowane fabularnie. Nie wiem, no ciekawi mnie, co wy na ten temat myślicie i przy czym pamiętajcie, że jakbyście pisali w komentarzach, to też piszcie o tym, że to może być ewentualnie spoiler dla tych wszystkich, którzy tym problemem nie są zainteresowani i nie chcieliby o tym poczytać. No, także to jest takie moje spostrzeżenie. Druga rzecz to jest w ogóle ta fabuła w Modern Warfare 2. Zasadniczo jest no powiedziałbym taka, no trochę naciągana. Zwłaszcza w kontekście pierwszej części, która też nie miała jakiejś wybitnej fabuły, ale jednak wydaje mi się trochę lepsza. Także no taki lekki niesmak pozostaje po Modern Warfare 2. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o moją ocenę, o tym powinienem właściwie powiedzieć wcześniej, ale już powiem teraz, najwyżej przy okazji kolejnego podcastu powiem. No Modern Warfare 2 świetny tytuł, robi naprawdę niesamowite wrażenie. Zresztą kilka fenomenalnych, fabularnych zagrywek jest w trakcie gry. Takich nawiązań do pierwszej części, kiedy wydaje nam się, aha, no to pewnie powtórzą tutaj zabieg z pierwszej części, a tymczasem twórcy grają nam potem na nosie i pokazują, że wcale tak nie jest, bo wydarzenia jednak potoczyły się inaczej, mimo że nam wydawało się, że wiemy jak się potoczą. Także to są naprawdę bardzo fajne patenty, bardzo fajne pomysły, które mi osobiście bardzo przypadły do gustu. No i też podoba mi się w ogóle to, że jakby w tej grze, no niby jest krótka ta rozgrywka, 5 godzin, mi zajęło przejście na normalnym poziomie trudności 5 godzin 22 minuty, natomiast no ta fabuła jest taka, ta rozgrywka jest taka soczysta, mięsista, tam nie ma chwili przestoju. To wszystko leci do przodu, to wszystko jest dynamiczne, po prostu wchodzimy, gramy, no, niesamowite. Bardzo mi się Modern Warfare 2 podoba, no i tak jak mówię, no tryb wieloosobowy to jest kompletnie inna bajka. W nowy tryb, znaczy w takim pozytywnym sensie kompletnie inna bajka, natomiast nowy tryb tych akcji specjalnych, czy operacje specjalne nie miałem jeszcze okazji przetestować. Także mam nadzieję, że w przyszłości to z kimś na drogę. Dobrze, teraz już naprawdę koniec tego podcastu. Zapraszam Was do czytania, słuchania, oglądania i oczywiście komentowania kronikagier.pl. Ja się już żegnam. Trzymajcie się. Cześć.